राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। अश्विन शुक्ल पंचमी, विक्रम संवत 2057, 2 अक्टूबर 2000, प्रातः लगभग 5 बजे, कोचामन सिटी, राम। पास जो शरीर आदि सामग्री है इसको अपनी मानने से और अपने लिए मानने से परमात्मा की प्राप्ति में बाधा होती है। इसको अपने अपने लिए मानने से विघ्न होता है, ये भूल होती है। अपने पे मानने नहीं है, ये तो संसार के लिए है, क्योंकि संसार के साथ शरीर की एकता है, पदार्थों की एकता है, संसार के साथ एकता है, अपने साथ एकता नहीं है। अपने साथ एकता परमात्मा की है। मई वर्षो जीव लोक है, जीव भूत सनातना, परमात्मा का अंश है जीव, तो इसी एकता परमात्मा के साथ में है। ये प्रकृति का कार्य है, शरीर है, चाहे स्थूल हो, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे कर्ण हो, जैसे सामग्री है ये और बाह्य जितना ब्रह्मांड है ये सब प्रकृति का कार्य है। प्रकृति का कार्य होने से हमारा नहीं है और हमारे लिए भी नहीं है। ये संसार का है, संसार के लिए है, इस वास्ते इनके द्वारा कर्मयोग का अनुष्ठान होता है और क्षमता रहती है। निष्काम भाव से कर्म किए जाए, सबका हित हो, संसार की चीजों को माने, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर ये भी संसार का है और संसार के लिए हित कर दिया। ये कामना किस बात की? संसार की चीज संसार को दे दी, कामना किस बात की? और अपने आप को परमात्मा को दे दिया, इसमें कामना कैसी? परमात्मा की चीज परमात्मा दे दी, संसार चीज संसार दे दी, अपने मुक्त हो गए। इनको अपने अपने लिए मानना गलती है। इस वास्ते इस गलती से रहित होकर और अपने आप को परमात्मा में लगाना चाहिए, ये सही चीज होगी। इनको अपना मानना ये गलत चीज होगी, और अपना मानना अपने लिए मानना है। ये जब तक मानता रहेगा तब तक भूल ही रहेगी, गलती रहेगी। इस बार से शरीर संसार सामग्री, तो जब शरीर भी अपना नहीं है तो इसमें होने वाली सामग्री अपनी कैसे होगी? धन संपत्ति वैभव जमीन जायदाद जो कुछ जागीरी है हमारे पास, वो सब संसार की है, अपने व्यक्ति के नहीं है। संसार ये सामान्य संसार है, किसी एक व्यक्ति का व्यक्तिगत तत्व नहीं है, सामान्य संसार सबका। तो इनमें जो सामान्यता से मानना है वो ठीक है, मेरी मानना है ये गलती करता है, मेरी नहीं है। जैसे हम समुदाय में आकर मेले में ठहर जाए तो वो जमीन भी, हमारे ठहरने की जगह भी और दूसरी सब सब मेरे की है, अपनी नहीं है। इस तरह से कोई वस्तु भी अपनी मान रहा है और अपने लिए मान रहा है, ये गलती होती है। अपना तो भगवान है और अपने लिए वो ही है, अपने लिए परमात्मा ही है, परमात्मा लिए हम हैं और परमात्मा हमारा है। क्यों? परमात्मा का अंश है ये जीव, उससे भी कामना कैसी? जैसे संसार की चीजें संसार को दे दी, उसमें कामना नहीं है, ऐसे परमात्मा के स्वयं परमात्मा उदय दिया, परमात्मा से कामना कैसी, कामना कोई से जगना अपने व्यक्तित्व को पुष्ट करना है, व्यक्तित्व को पुष्ट करना जन्म मरना तैयारी करना है। इस वास्ते अपनी नहीं मान करके और ज्यादा सब है संसार की और हम केवल परमात्मा के, दोनों को दे दिया, अपने मुक्त हो गए। अपने मानने से बंधन होता है, अपने नहीं मान करके संसार को संसार का मान लिया और परमात्मा को परमात्मा मान लिया, मुक्ति हो गई, कल्याण हो गया, उद्धार हो गया, मौज हो गई। ये बात है। इस वास्ते संसार अपना नहीं और अपने दिए भी नहीं, संसार के लिए संसार की चीज है, धन संपत्ति वैभव जमीन जायदाद मकान आदि जो चीज है, उत्पत्ति विनाश वाली प्रकृति से मात्र की, ये सब चीज संसार मात्र की है। निष्काम भाव से संसार में लगा दे उसको, संसार में और कामना कोई नहीं, कोई चाहना नहीं, क्यों संसार की चीज संसार को दे दी, अपनी चीज थोड़ी दी उसको, कामना किसी कामना तो अपनी चीज देवे तो उसे बदले में कुछ चाहिए भी हमें भी, तो अपनी चीज है ही नहीं, है ही संसार की, संसार को ही दे दी तो संसार को मिलनी चाहिए जो संसार की है, और अपने को परमात्मा दे दिया तो मम्मी मानस हो भगवान का ही अंश है, भगवान को ही दे दिया, मैं भी कामना कैसी, कामना कोई चीज नहीं है, कामना नहीं है तो ममता भी नहीं है, तो पहले ममता प्राप्त में ममता होती है, अप्राप्त में कामना होती है, एक धातु चीज है वो ही संसार, जो देखा हुआ सुना देख रहा ये संसार, और अपने पान में अपने पास में वही संसार, तो अपने पास में उसको अपना मानना ममता, और अपने पास नहीं है उसको मानने की कामना, ये भी अपने नहीं है, तो कामना भी नहीं ममता भी नहीं, जैसे अभिमान हो अभिमान इस बात का, हमारी चीज ही नहीं है, चीज संसार की है, तो निर्ममो निरहंकार हो जाएगा, ममता ही नहीं है अहंकार भी नहीं, शांति में दी जाती है, शांति को प्राप्त होता है, तो कर्म योग का फल शांति है, इसको होता है इस अभ्याम स्थिति, जब निर्मो निरहंकार हो गया तो अहंकार से रहित होने पर स्थिति कायम हुई, अभ्याम स्थिति, इस अभ्याम स्थिति पार्थ, ये ब्रह्म संबंधी परमात्मा हुआ है, इस ब्राह्मण स्थिति को प्राप्त होकर के मनुष्य प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है, ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है, परमात्मा की परमात्मा उदय दी ब्राह्मी स्थिति प्राप्त नहीं नाम प्राप्त मोहित, इसको प्राप्त होने पर मोहित नहीं होता, इससे तो ऐसे हम अंत काल है निर्वाण में स्थिति, अंतकाल में भी ऐसे हो जाए तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होगी, मेरा अपना है वो निर्ममो ममता और अहंता अपने से ही दोनों है, तो ममता भी इसमें नहीं है अहंता भी नहीं है, क्योंकि अहंता ममता ये शरीर को लेकर ही होती है, शरीर ही अपना नहीं है तो फिर अंत कैसे, और शरीर भी अपना नहीं तो ममता कैसे, तो इस चीज ममता नहीं होती, प्राप्त में ममता अप्राप्त की इच्छा और प्राप्त ममता एक ही जाति है, प्राप्त हो जाए नहीं प्राप्त होगा, धन मिलेगा नहीं मिला, वस्तु मिल गई नहीं मिली, जमीन जायदाद मिल गई नहीं मिली, तो मिल गई वो प्राप्त है नहीं मिली अप्राप्त है, धातु चाहिए की है, उसमें ममता हो जाए उसमें इच्छा होती है, न ममता है न इच्छा है, संसार की है, संसार की सेवा के लिए है। संसार की सेवा के लिए करने से कर्म योग सिद्ध होता है, अपनी कामना से कर्म होते है, कर्म से योग नहीं सिद्ध। योग तो समत्व योग उचित है, सब काम करने पर समता रहती है, राग द्वेष हर्ष शोक नहीं होते तो योग हो जाता है, नहीं तो कर्मों का फल चढ़ाने से जन्म मरण होते हैं। शुभ कर्म होगा तो करो तो शोक आदि के लोगों की प्राप्ति होगी, अशुभ कर्म तो नरक आदि की प्राप्ति, 84 लक्ष योनि की प्राप्ति जो कर्म होगा। कर्म योग होगा तब इस अभ्याम स्थिति, जो सब अपनी नहीं है, अपनी मानना है, भूल है, गलती है, ये गलती का फल तो गलती होगा, सही हो रही होगा, जन्म मरण होगा। शेष तो बनी रहेगी नहीं, ममता भी तो बनी रहेगी, वो ममता रहने वाली जन्म देगी, शेष तो नष्ट हो जाएगी। ममता न रखने से चीज भी नष्ट हो गई, अपना संबंध भी नहीं रहा, दुनिया की चीजें नष्ट होती होती अपने कोई असर नहीं पड़ता, क्यों मैं उस ममता है ही नहीं। ममता होती है वो चीज चली जाती है तो हमारी चीज चली गई, हमारी है ही नहीं। ममता करना गलती है, विहाय कामान ये सर्वान निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार सशांति मनी गति बिहार कामान कामना को त्याग कर दो और निष्प्रिय स्प्रिय जरूर जैसे जैसे भोजन करते हैं तो पात्र की जरूरत होती है, जल पी जाए तो पात्र की जरूरत होती है, वो स्प्रिय रहता थी। कामना तो हमारा चाहिए, मांगे चीज चाहिए, कामना चाहे गिलास ये है, निष्प्रिय परवा तो है, मट्टी का बात करते हुए निष्प्रिय ये निर्ममो निरहंकार है, और पास में उसे ममता नहीं और मिलावट सही भयंकार नहीं, सशांति मती होती उसको शांति की प्राप्ति होती है। और चीजों को अपनी मानने से अशांति मिलती है, शांति नहीं मिलती, क्यों गलती हो गई, चीजों को अपनी माने गलती हुई है, अपनी है नहीं तो अशांति पैदा हो गई। अरे इनका त्याग कर दिया तो सर शांति में गति शांति की प्राप्ति है, कर्मयोग का फल है शांति की प्राप्ति है। मानो अविनाशी आप होते हुए विनाशी चीजों को आप प्राप्त करना चाहते हैं और रखना चाहते हैं, ममता चाहते हैं, इससे अशांति पैदा होती है, क्योंकि वह चीज हमारी है नहीं, हमारी नहीं है, हमारी मानने से अशांति पैदा होगी, और ये हमारी नहीं उसका त्याग करने शांति हो जाएगी। स्वभाव की बेईमानी है ही जीवन में, संसार की चीज है, संसार सेवा में लगाती, कामना कोई है ही नहीं निष्काम भाव से, तो बाह्य चीजों का जो आकर्षण है, प्रियता है, ये बढ़ जाएगी। कब अगर समत्व है उसे समता होने से शांति की प्राप्ति होगी, शांति की प्राप्ति के बाद परमात्मा की प्राप्ति है। विश्वास से वस्तुओं को किसी को भी अपनी न माने, अपने लिए न माने, दो बात है, अपने मानना अपने लिए मानना ये गलती होती है। संसार की है, संसार के लिए है, संसार की सेवा कर दो, संसार की सेवा में लगा दो, संसार की वस्तु सेवा में लग गई, और स्वयं आप परमात्मा नाश है, ये परमात्मा लग जाए मौज हो गई, न आम रहा न ममता रही। अंत क्या है, अभेद भाव का संबंध, जड़ चीजों के साथ अभेद भाव का संबंध अंत होती है, भेदभाव के संबंध से ममता होती है। मैं हूँ शरीर को माया बना मैं हूँ, और वस्तु को अपनी ममता है, अभेद भाव का संबंध है, मानो अपना और शरीर का जड़ता का एक बना उस अंत पैदा हुई और अपनी मान ली ममता पैदा हुई। ये भेदभाव का भेदभाव का संबंध है, तो ये संबंध संसार है ही नहीं। तो न अंतर रही न ममता रही, निर्ममो निरहंकार, ममता रही निरहंकार रही, शांति पति गति शांति की प्राप्ति होती है। निर्मम निरहंकार होने से शांति की प्राप्ति होती है और शांति की प्राप्ति का मतलब ऐसे ब्रह्म स्थिति, परमात्मा का स्वरूप होता है ब्रह्म स्थिति। ब्रह्म निर्गुण को निर्गुण निर्गुण निराकार को कहते हैं, ईश्वर सगुण को साकार को कहते हैं, सगुण को भी कह देते हैं साकार को भी कह देते हैं, और निर्गुण निराकार उसको ब्रह्म कहते हैं। अंतकाल में भी ऐसी प्राप्ति हो तो निर्वाण ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि कारण गुण संगों में जन्म होने में कारण गुणों का संग है, गुणों में असंग असंग ना पुरुष का स्वरूप है। असंगो ही एव अयम पुरुष, अयम पुरुष असंग श्रोता में लिप्त है। जहाँ मेरा मन किया और संग हुआ फंसा, उसे भी जरा मन होता है तो है नहीं, तो सीधी सादी बात है। इस साथ ममता भी नहीं है अहंता भी नहीं है तो शांति की प्राप्ति है। ये सब ब्रह्म स्थिति बाहर था, मौज हो जाती है, आनंद हो जाता है, मुक्त हो जाता है, बंधन मिट जाता है। मनुष्य तो समझता है कि चीजों से मैं बड़ा आदमी होता हूँ, बड़ा नहीं होता छोटा होता है, और मन में समझता है बस तू मेरी है तो मेरे लिए है, नहीं मेरी नहीं है तुम मेरे के हो गए। वो समझता है मैं पुस्त पुस्त रुपयों का पैसों का वस्तुओं का मालिक हो गया, तो मालिक नहीं है गुलाम हो गए। लखपति होता है वो समझता है मैं लखपति हूँ, लखपति नहीं लख गुलाम है, करोड़पति नहीं करोड़ गुलाम है, वो अपने आप है बंधन ना, उसमें मानता है बंधन में मानता है मुक्ति, बंधन में ठीक मानता है। तो पदार्थों की ममता होने से बंधन हो जाता है, ममता छोड़ने से बंधन रहित हो जाता है। ये बंधन अपना किया हुआ है, इस वास्ते अपना को छोड़ना है। ये दूसरे का बनाया होता होता तो हमारे पर जिम्मेवारी नहीं होती, हमने ममता कर ली, ये मेरा है, ये मेरा है, मैंने माना, इस वास्ते मेरा छोड़ना पड़ा, मेरे पर जिम्मेवारी हो गई। निर्मम और निरहंकार से शांति मनी गति, निर्मम और निरहंकार हो जाए, ममता से अहंता से रहित हो गया, शांति की प्राप्ति होगी। शांति स्वतः अपना स्वरूप है, ये जो ममता है अहंता है कामना है ये अपनी बनाई हुई है, दोष है, ये है नहीं, प्राकृत नहीं है, स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक है और अपना बनाया हुआ है, अपने ज्ञान का निराधार ने बनाया, अपने भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, ज्ञान से अपनी नहीं है ऐसा मालूम होता है, और ज्ञान का आदर नहीं करते, इस वास्ते मेरी बांधते है, मेरी बांधते फंस जाते हैं, फिर जन्म मरण होता है, दुख पाते हैं। इस वास्ते इनको अपनी मान करके संसार की मान करके संसार की सेवा पर लगाते हैं, जितनी सब संसार की है सेवा पर लगा दी वो बदल गई, नहीं लगा दी वो भी सेवा के लिए ही है। अपने जीते जी जब तक है तब तक सेवा करते रहे, चल दिए तो दूसरा करो कोई सेवा, ये संसार हमारी है नहीं, अपने छोड़ कर चल दिए तो ही ठीक है, बैठे तो ही ठीक है, अपनी नहीं है। हम निर्लेप हो जाते हैं, बंधन रहित हो जाते हैं, ये कर्म योग है, और ये ज्ञान योग से ये चीज होती है। ज्ञान योग में विचार के द्वारा अपनापन छोड़ता है, जड़ चीजों में अपनापन ज्ञान से छोड़ता है, इस बात को ज्ञान योग है। ये कर्म योग है, करी क्रिया के द्वारा दूसरों की सेवा में लगा दिया तो कर्मयोग हो गया और विवेक पूर्वक लगा दिया, अपने लगाया दिया अपने छोड़ दिया, अपने अलग हो गए, ये ज्ञान योग हो गया और भगवान के शरण हो गया आप, इनका इनसे पीस दे कर गए, अपना नहीं है बस। अब किसका है क्या है कौन जाने, तो कुछ है भगवान का है, भगवान की चीज भगवान को दे दी, चीज बस तो भगवान के, अपना भी भगवान के, अपना क्या अपना भगवान, अपना परमात्मा रहे और अपनी कोई चीज नहीं। चीज अपनी माने तो भगवान को अपना मान नहीं सकते, क्योंकि भगवान अपने मानने की जगह है वस्तु आएगी, वस्तुओं को दी, अपना मानने की जगह वस्तुओं ने रोक ली, अरे वस्तुओं की नहीं है तो वस्तु सब परमात्मा की है, बहुत बंधन रहित हो गया, अपनी मांग संबंध गया, ये बंधा हुआ अपना नहीं है, अपना न बंधा हुआ मुक्त हो गया, मुक्त स्वतः है स्वाभाविक, बंधन बनावटी है, हमारी मानेंगे तो उस बंधेंगे, हमारी मानेंगे तो बंधेंगे, इसमें एक मर्म की बात है, स्वयं तो है नित्य परमात्मा का अंश, वस्तु है अनित्य, अनित्य को मेरी मानता है, मेरी मानता है बंधन होता है, वो बंधन हमारी चीज तो चली जाती है, बंधन बंधन पर रह जाता है, वस्तु तो हमारी रहती नहीं है हमारे पास, वो तो हमारे से अलग हो जाती है और उनमें ममता है जैसे की हुई वो मोह रह जाता है, फिर दूसरी चीज को अपनी मानता है, वे छूट गई दूसरी चीज को मानी, बाकी बना सोचे जमाने को अपनी मानी, जमाने छूट गई तो बुढ़ा बना अपने बना रोया उसको अपना मानता है, स्वयं तो रहता है नित्य और ये चीजें अनित्य, अनित्य को अपनी मानने से बंधन में बना रहता है, वो अपनी मानता है बंधन से अपनी मानता है, शीर्ष हाथ में रहती नहीं, बंधन छूटता नहीं, शीर्ष तो साथ में रहती नहीं, अरे बंधन छूटता नहीं, क्यों मेरी है अपना मान लिया, इस वास्ते मेरी नहीं है वो भूत हो गया, जितने से वस्तु दे दी दूसरों के सेवा में खर्च कर दी, छोड़ दी अथवा त्याग कर दिया तो उसे मुक्त हो गया, तो संसार का संबंध है वो बांधने वाला है, हम संबंध नहीं रखे तो संसार बांधता नहीं, बहुत चीजें हमारे बंधन होता ही नहीं, उसमें हमने ममता करी नहीं, इस बार संबंध नहीं, समझता तो जो है मैं मालिक बन गया, मेरी आस्था सही हो गई, यानी तुम तो मालिक नहीं बन गए, दास बन गए, गुलाम बन गए, फिर वो छोटा बन जाता है, पदार्थों को अपना मानने से पदार्थ बड़े हुए, आप हो गया छोटा दास हो गया, फिर अपने नहीं मानने से सा गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहानुभूति सा, वो बादशाह बादशाह है, जिसको कुछ नहीं चाहिए सहान अपने है ही नहीं कुछ, मुक्त हो गया मालिक बन गया, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बातें बनाए।